אשר מלך בטרם כל יציר נברא את נעשה בחפצו כל אזי מלך, אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובר והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובר בתפארה והוא היה והוא עובר בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא את נעשה בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובד בתפארה והוא היה והוא עובד בתפארה אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו נקרא ואחרי ככלות הכל לבדו ימלוך נורא והוא היה והוא עובר והוא יהיה בתפארה אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא לעת נשא בחפצו כל אזי מלך שמו